A hetedik nap. Végre igazán kipihenten ébredt, és egész éjszaka csodálatos álmai voltak. Álmok férfiak, nők és gyerekek minden nyílásának szétroncsolásáról, állatok bőrének lenyúzásáról, majd a lenyúzott bőrnek a fasz köré tekeréséről, és az így történő hullájuknak megbaszásáról. Vér és sperma mindenütt. Leírhatatlan mennyiségben, kiteljesedve a negroid hátrepesztő határtalan dominanciájával, megsemmisítve, elpusztítva minden élőlényt, ököllel és fasszal. Későn kelt, így az étkezés egyfajta átmenet volt a reggeli és ebéd között. Mivel legutóbb előző nap reggel evett, így már nagyon éhes volt, és ez meglátszott az étvágyán is. Rendelt egy 60 cm-es családi pizzát, amin az alábbi masszív, maga által kért feltét volt: sonka, gomba, tojás, sajt, brokkoli, bazsalikom, garnélarák és olivabogyók, mindezek ízléses arányban elosztva, minőségi alapanyagokkal, vastag tésztával. Ezt a bőséges pizzát 2 liter 100%-os grapefruit lével kísérte le. Guduva nem igazán kedvelte az energiaitalokat, meg az ehhez hasonlókat. Szerinte az ilyen pocsolya vizek lehet, hogy a magyaroknak jók, de az ő afrikai szívének ennél táplálékdúsabb, egészségesebb innivaló kell. Viszont valami hiányzott. Bár maga a gyomra már viszonylag telítve volt, a szexuális étvágya még kielégítetlenül tengődött. Ezért is hívott magához fel a szobára 3 prostituáltat, akiket a rosszlányok.hu oldalról rendelt. Mind a 3 lány finom babapuncival hirdette magát, és egyikőjük sem volt 20 évesnél idősebb. Klisé, hülye szövegekkel próbálták izgatni hősünket, viszont ő holmi dugásnál többre vágyott, és azt a telefonban már említette is, bár úgy látszott, hogy ezek a naív, buta kurvák azt hitték, hogy ő csak szórakozik velük. Ha valamit most már lehet tudni, akkor az az, hogy a szórakozás nagy dumás hülyérevevés nem az ő jellemvonása. Kérte a lányokat, hogy pisüljenek egymás szájába, háromszög alakban elrendeződve a szálloda padlóján. A lányok engedelmeskedtek, és hamarosan incsiklandozó kurvahúgy lepte el mindegyikük száját. Guduva is eközben sorban mindegyikőjük szélsminkelt pofájába pisált, érzékeltetve velük azt, hogy mégis hol a helyük, mennyit is érnek valójában. A levegőben a negrid hátrepesztő és a ribancok pisájának illata keveredett, közben elkezdte a 3 riherongyot szopatni a szájak váltakozó elrendezésével. Miután kellő keménységre szopatta magát, 2 ribancot elkezdett öklözni, miközben a 3. felült a farkára, és elkezdett lovagolni rajta. A hatalmas fekete fasztól hamar állatias visításba, nyögésbe kezdett, miközben szétmarkolt, korához képest rendkívül lógó csöcsei csak úgy fel-le himbálóztak. Közben a másik 2 faszszopó se volt sokkal halkabb. Guduva izmos ökle rendesen megdolgoztatta őket, hasonló hangokat hallatva belőlük is eközben. Ezután sorban segbe barmolta őket, a szajhák végbénnyílásának komoly leckét adva ezáltal, amin elbuktak, és bőséges vérzésbe kezdtek. Míg az egyik kurvát baszta, addig ráparancsolt a másik 2-re, hogy nyalják fel a földre cseppegett anális vért. Majd úgy csókolózzanak, így is tettek. A végén mind a 3 riherony szarnak a pofájába élvezett, kifizette őket, majd elzavarta őket a szobájáról, mert a puszta látványuktól is így, miután elélvezett, már rosszul érezte magát. Ezek után lezuhanyzott, magára vette tisztára mosott ruháit, majd kisétált a szállodából. Csodálatos, napsütéses időjárás volt, egy darab felhővel se az égen. Elkezdett északi irányba a Dunaparton sétálni. Egészen a Margit hídig ment, közben sok magyar és külföldi megbámulta őt, főleg a nők, még akkor is, ha a párjuk éppen mellettük volt. Guduva kisugárzása, tekintélye ennyire erőteljesnek bizonyult. Alig ha volt nő, aki ne szopta volna a faszát, vagy rakatta volna meg magát vele, kicsit sem törődve azzal, hogy éppen kapcsolatban vannak valakivel. A Jászai Mari térnél állt meg, ahol egy padra ülve kémlelte, hogy kivel mégis mit lehetne csinálni, milyen akciót művelni. Néhány méterrel arrébb neonáci fiatalok voltak, 14-88-as tetoválásokkal, fehér fűzős bakancsokkal, nemzetszocialista rockot hallgatva a telefonjuk hangszóróján. Hamar kiszúrták fekete hősünket, s elkezdték méregetni őt. Szerencsétlenségükre az egyikük annyira nem érzékelte a közöttük lévő fizikai különbséget, így nemes egyszerűséggel odament Guduvához, és leköpte őt. Debil fejjel vigyorgott a dolgon. Úgy érezte, hogy ő most megmutatta egy migránsnak, hogy hol is van valójában, kikkel van dolga ezen a helyen. Viszont ez a vigyorgás nem tartott sokáig, ugyanis a köpés után néhány másodperccel Guduva megrugatta a neonáci seggfej állkapos csontját, és elkezdte szorítani. A fiú mind a kettő kezével próbálta letépni a végzetes tenyeret, de hiába. Szánalmasan rugdosott, amivel csak azt érte el, hogy Guduva még dühösebben kezdte szorítani a csontját. Izomzatát teljesen bevetve elkezdte kiroppantani a fogait. Hangos pattogásokkal tornyosultak egymásra a középső és oldalsó meccők fogai, teljesen átrendezve egy irányba, egyre inkább középre tolva ínyének kettő oldalsó részét. A barom egyre inkább ordítani próbált, közben a többiek is a segítségére siettek. Összesen négyen voltak, beleértve az éppen ropogtatás alatt álló tahót. Három fiú és egy lány. Sok részletezést nem igényelnek, mert bár magukat nagy egyéniségeknek gondolták, ha az ember el tud képzelni tizenéves neonácikat, akkor valószínűleg eltalálna minden külső-belső tulajdonságot velük kapcsolatban. Guduvának elég volt az, hogy a másik ökle szabad mozgást gyakorolhatott, így a felé igyekvő másik hármat képes volt nyakon, illetve torkon ütni úgy, hogy közben még mindig a köpködőnek az állkapcsát tördelte. A pompás látványra többen is oda siettek, de egyikőjük se próbálta megakadályozni azt, ami történik. Nagyon is helyesen, mert úgyse sikerült volna nekik. Hamarosan a fiú teljes állkapott csontját széttördelte, immáron a másik kezét is bevetve. Fog és íny darabkák potyogtak ki a szájából, bőgött, és a fájdalom véget már lassan eszméletét is veszítette. Miután a hátrepesztő úgy érezte, hogy kellő maradandó sérülést okozott, elengedte kezei közül a testet, ami úgy rogyott a földre, mint a seggből kipottyanó szardarab. Szörnyűködő hangok zengették be a teret. Mindössze egy valaki röhögött az egészen. Guduva szíve rendkívül heves dobogásba kezdett, ugyanis ezer közül is felismerné ezt a hangot. Óriás Ronaldo volt az! A tömegben néhány cigányfiú társaságában figyelte az eseményeket, és valószínű, hogyha a neonáci nem megy oda leköpni Guduvát, akkor ő kezdeményezett volna valamit. Félelmetes egybeesés, ami mutatja azt, hogy kettő ilyen teremtmény akaratuk ellenére is vonza egymást, és az elkerülhetetlent csak késleltetni lehet, de megkerülni nem. Ronaldo még mindig röhögött, nem is törődve azzal, hogy Guduva heves léptekkel siet felé. A mellette lévő néhány cigányfiú azonban próbálta őt lecsitítani, megakadályozni. Guduva az első cigányfiút megragadta, és hátradobta, aki lefejelte a szökőkút kiálló betondarabját. A következő közben hátba ütötte őt, de karja megragadásra került, és Guduva úgy térdelte alkaron, hogy annak kettő csontja kiállt belőle, majd ezzel a kettő kiálló csonttal szúrta ki a szemeit. A következő cigányfiú késsel támadt rá, de egy a csuklójára mért ütéssel egyből elejtette a pengét, majd csodálatos négerük úgy vesint érdelte őt, hogy a fájdalomtól összefosva görnyedt a földre. Most már nem volt az, aki akadályozza őt, Ronaldóval szemben. Guduva egy orbitális nagyot baszott le neki, mire ő hátra zuhant. Egyenesen egy babakocsira, és hatalmas termetével összetörve, megdöglesztve a benne lévő kis csöpséget. Az anya hisztérikus vizsításba kezdett, de senkit nem érdekelt. Mindenkit a kibontakozó harc foglalkoztatott. A legtöbb ember valószínűleg már egy ilyen ütéstől halott lett volna, viszont óriás Ronaldót más fából faragták. Guduva éppen az arcába akart volna taposni, de ő hirtelen elgurult, és így lábai véletlenül a babakocsiban lévő csecsemő mellkasát lapították szét, még a halottnál is halottabbá téve őt ezzel. Az anyuka még hevesebb visításba kezdett, majd Guduva adott neki egy pofont, mire az attól végre bekussolt. De ez éppen elég figyelem elterelődés volt, ugyanis Ronaldo a derekánnal átkarolta őt, majd elkezdte kitolni az útra. Éppen zöldre váltott az autós forgalom, és egy Porsche telibe találta az éppen kitolt Guduvát. A sofőr jajveszékelve lépett ki az autóból, de meglepődésére a néger már most felkelt, és ökölvívásba kezdett Ronaldóval. A 4-es-6-os megállójában egy férfi kezéből Ronaldo kikapott egy palack sört, majd Guduva fején széttörte. Guduva megragadta Ronaldo torkát, majd Ronaldo Guduva torkát, és elkezdték egymást folytogatni, lögdösni, a lábaikkal valami fogást találni a másikon. Az egész inkább hasonlított kettő hím szarvasbogár viadalára, mintsem emberek harcára. Egészen a megálló hátsó részéig ment ez a fajta állatias dulakodás, amikor is jött a 6-os villamos. Guduvának támadt egy ötlete. Úgy rendeződött, hogy Ronaldo háttal legyen az érkező villamosnak, majd az, amikor beérkezett, egy hirtelen lendülettel az arcát a villamosba nyomta, és ott is tartotta. Bőr és hús egyaránt surlódott a villamos oldalán, egy szemmel látható vércsíkot hagyva a szerelvényen. Amikor az megállt, Guduva még mindig folytogatta Ronaldót, akinek eközben a szorítása, az okozott fájdalommal való koncentrálás vége csökkent. Arcának jobb oldala erős sérülést szenvedett, retinája roncsolódott, és járomcsontja majd, hogy nem kilátszódott. Szinte olyan volt, mintha arcának egyik és másik oldala kettő különböző személyé lett volna. Viszont, mint Magyarország legerősebb cigánya címbirtokosának, még ez sem okozott akkora traumát, hogy feladja a harcot. Hatalmas káromkodás, ordítás közben még egyszer Guduvának esett, hátulról belefejeltetve őt a villamos várójában lévő támaszkodóba. Guduva szinte beleszédült a becsapódásba. Ezek után kaotikus ütlegelések kezdődtek, percről percre állatiasabbá téve az egész küzdelmet. Ahol érték egymást, ott ütötték, és mintha mindkettőjük erőnléte kifogyhatatlan lett volna, úgy távolodtak egyre inkább el a megállótól, egy közeli utcában folytatva a konfliktust. Viszont a percek múlásával egyértelművé vált, hogy óriás Ronaldo, az sérülése mennyire súlyos, és folyamatosan több melléütést csinált, mert az egyik szemére alig látott, illetve sok vért is veszített. Pár nappal ezelőtt Guduvának kellett megfutamodnia, most viszont fordult a kocka, és Ronaldo érezte úgy, hogy ideje távolabb kerülni a négertől. Elkezdett az egyik irányba futni, de Guduva egyenesen utána eredt. A Kossuth tér felé vették az irányt. Ronaldo egyre lassult és lassult, mire Guduva udolérte, és hátul egy hatalmasat ütött a nyakára, mire az egy nagy vetődéssel arccal a betonra zuhant, még inkább növelve a sérülés mértékét, amit még a villamos okozott. Guduva megfordította Ronaldo testét, rátelepedett, majd a lehető legnagyobb vehemenciával teljes erejéből elkezdte ütni az arcát. Ronaldónak erőteljes csontozata volt, de a negroid hátyarepesztő kíméletlen csapásaival ez az erőteljes cigány sűrítmény sem tudott mit kezdeni. Orra laposra lett csépelve. Elülső fogai kivétel nélkül belettek zúzva, ajkai felhasítva, járom és égcsontjai egyaránt szilánkosra lettek törve. Az esés közben kiesett Ronaldo zsebéből a nála lévő bicska. Guduva felemelte a földről, megfordult, belenyúlt a cigány nadrágjába, majd kihúzta onnan hatalmas, mocskos péniszét, dühös gecivel tele lévő herezacskóját, és tépő mozdulatokkal együtt elkezdte levágni az egész roma csomagot. Ronaldo állatias nyögésbe kezdett. Hesegetett a karjaival, valószínűleg embertelen fájdalmat élt át. De koponyája, agya már annyira sérült volt, hogy nem tudott ennél hevesebb reakciót, tiltakozást mutatni. Néhány erős húzás és vágás után Guduva sikeresen eltávolította a kancigány nemi szervét, majd a kezében úgy morzsolta őket egybe, mintha az egy darab kolbász és kettő lágyra főzött tojás lettek volna. Ezután az egyik kezével szétfeszítette a száját, majd lenyomta Ronaldo torkán az ő saját összeroncsolt, morzsolt herezacskóját, péniszét! A cigány heves fuldoklásba kezdett, de ez Guduvát kicsit sem zavartatta. Folytatta tovább az arcának ütését, úgy, hogy közben már a nemi szervei is a szájában voltak. Hihetetlen, de Ronaldo még mindig kapaszkodott az életbe. Viszont ez a kapaszkodás minden egyes ütéssel egyre gyengébb lett. Néhány perc múltán alig ha volt felismerhető a cigány eredeti arca. Az egész úgy nézett ki, mint egy bőrből, húsból és csontból készült mozaik. Itt vette újra a kezébe Guduva a kést, és döfte végbélnyíláson őt. A végbélnyílás körül lévő kezdetleges szar a késre került, és ezután már egy sokkal fontosabb részt ért a következő szúrás. A szívét. Guduva a szaros késsel egyenesen szíven szúrta Ronaldót, szétbarmolva ezzel az artériákat, megtagadva tőle a dobogás további szolgálatát. Hihetetlen, de Ronaldo ettől a kiózanító szúrástól szedett magához annyi léterőt, hogy felkeljen és sikeresen lelökje magáról Guduvát. Szétroncsolt arccal, levágott fasszal és herezacskóval, szíven szúrva esett neki, majd berögte őt a mellettük lévő kínai étterem ajtaján. Kitépte a szívéből a kést, majd folytatódott tovább a dulakodás. A kínai étteremben éppen senki se evett, de mindenki más ott dolgozó kirohant. Míg Ronaldo átkarolva Guduva hasát ütötte, addig ő megragadott egy forró leveses lábast, és leöntötte fentről vele a fejét. Véres koponyája gőzölgött. Ronaldo huhogó hangokat adott ki magából, majd a földre görnyedt. Viszont még ez sem volt elég. Némi sok hatás után újból felkelt, és Guduvának vetette magát. Guduva itt érezte azt, hogy ennek véget kell vetni. Valahogy csak meg tud dögleni ez a rohadt geci. Ronaldo félig vak volt már, de az egyik szemére még homályosan látott, és a pultról elemelt egy hentes bárdot. Hatalmas suhintással sikerült Guduvát mellen vágnia kétszer is. A harmadiknál azonban Guduva sikeresen megragadta a karját. Kitörte a csuklójából a csontot, és az így a földre ejtette a hentes bárdot. Guduva gyorsan felkapta, ordított egy nagyot, majd teljes negroid erejéből belebaszta azt Ronaldo koponyájának közepébe. Óriás Ronaldo végre lenyugodott, majd szép lassan engedett Guduva megragadásából, aztán a földre zuhant. Megdöglött. Viszont Guduvában olyan ideg lett urrá a mostani sérülések és a múltkori anális megalázás miatt, hogy tudta, hogy ő itt még nem végzett. További csapásokat mért oda, ahol először találta el Ronaldo koponyáját, majd mire már egy szép völgyet vájt a hentes bárdal, eldobta azt. olyan 5 cm széles nyílást csinált. Lehúzta a nadrágját, amiben már bőven ágaskodott az éjfekete párzó lándzsa, majd beletuszkolta azt a koponyába. Ronaldo nagy koponyájának belsője kényelmesen kipárnázta az ő hatalmas faszát. Így baszta agyvelőn a döglött cigányt. Konkrétan a frissen elhújt szürke állományba élvezett. Néger geciével a halál után is megbaszva Ronaldo immáron az ismeretlenben lévő elméjét. Kivette az agyvelőből a farkát, majd annak darabkáit letörölte róla. Jó régen baszott agyvelőn valakit, szóval ez most némi frissességet, nyugalmat adott a lelkének. Miután a zajongás alább hagyott, a kínai étterem dolgozói szép lassan elkezdtek visszatérni. Látták a koponyán kefélt, döglött cigányt a földön. Guduva utasította őket, hogy ne törődjenek vele, legalábbis addig ne, míg ő itt van, mert nem akar már vele foglalkozni. Ezután kiment az étteremből, és a Kossuth térnek vette az irányt. Mert volt egy célja, amit már tegnap elhatározott, és szerencséjére az óriás Ronaldóval történt találkozása nem akadályozta meg abban, hogy azt most véghez vigye. Némi séta után megérkezett a térre, ahol sokan gyűltek össze, és várták a lassan beszédet adni készülő miniszterelnököt. A porondra megérkezve nagy tapsvihar köszöntötte őt, és idejét nem pazarolva belekezdett a beszédébe, ami leginkább a megújult menekült problémát érintette. Kitért arra, hogy a migránsok nem európai értékekkel, keresztény szolidaritással rendelkező népcsoportulások, akiknek semmi keresnivalója sem Magyarországon, sem pedig Európa többi részén. Magyarország nem hajlandó menedéket, támogatást nyújtani semmilyen liberális körök által támogatott emberhalmaznak, és az új jogi újításokkal és kerítésrendszerrel még inkább fel fogja venni a harcot a jelenlegi helyzetben. Hozzátette még azt is, hogy az a néhány migráns, akik sikeresen Magyarországra jutottak, se tettek a jól értét semmit sem. Mi több, csak pusztulás és problémák sokasága maradt utánuk. Guduva fasza egyre keményebb, dühösen, feketén vöröslően gőzölgőbb lett, ahogyan hallotta ócsárlását, és mindezt Magyarország miniszterelnökének szájából, élőben. A közönség hatalmas örömmel fogadta ezt a beszédet. Sokan éltették a miniszterelnököt, és a migránsok ellen is szót emeltek páran. A miniszterelnök beszédének következő szakaszához ért volna, amikor a közönségből zavargása lett figyelmes. Amikor odanézett, látta, hogy egy hatalmas termetű, fekete férfi löki el maga mellől az embereket, és másodpercről másodpercre egyre közelebb és közelebb kerül személyéhez. Ekkor egy hatalmas ugrással felkerült a miniszterelnök mellé, aki elképedve figyelte őt. Várakozásnak nem volt helye. Guduva egyből megragadta a derekát, letétte róla egyszerre a nadrágot és az alsót is, majd megfordítva testét, csupasz seggébe kezdte nyomni éjfekete párzó lándzsáját. A miniszterelnök jaj veszékelt, ahogyan semmilyen síkosító, vagy egyéb segítség nélkül felnyársalta őt a fekete fasz. A néger pénisz kellemes szállást talált az idős magyar férfi anális Kárpát-medencéjében, narancsos ülepében. A biztonságiak nem tudtak mit kezdeni a helyzettel. Nem tudtak dönteni, hogy milyen fegyverrel kéne leszedni hősünket a fehérsek táplálása közben. Azon túl meg a miniszterelnök túl közel volt hozzá. Túlságosan hevesen mozgolódott a faszom, így aggodalmat okozott a helyzet, hogy véletlenül még őt találják el. A miniszterelnök prosztatája már rég megadta magát a fekete őrültségnek, ami benne tombolt, és pénisze egyre hevesebb erekcióba kezdett, szégyenletes izgalmi állapotba hozva őt saját maga, a családja, a magyarok és mindenki más előtt, aki ezt látta. A közönség soraiból sokan elhányták magukat, a kezüket a gyermekek szeme elé tették, akik közül azonban sokan ellökték azt, mert szórakoztató volt számukra az, amit láttak. Jót kuncogtak az egészen. Szélmalomként himbálózott egyik irányból a másikba a félkemény fehér farok, miközben a negroid felsőbbrendűség geciummal telepumpálta annak szomszédságában lévő végbien nyílását. Amikor az idős férfi kélyesen, jajveszékkel is közepette, a földre rogyott, akár csak egy szétbaszott ribanc. Még ha közben Guduva még mindig a derekánál fogta őt, felszabadult közöttük annyi hely, hogy az egyik biztonsági ember cselekvő képességre szánja magát. Az a pisztolyát Guduva vállára irányította, és kettőt belelőtt. Ezt látván az egyik társa is felbátorodott, az Guduvát háromszor hátba lőtte. Viszont ez mit sem számított. Guduva egy második kört akart, és a földről egy ócska szajhaként kapta fel Magyarország miniszterelnökének testét, majd újra elkezdte azt dugni. A dugás egyre hevesebb lett, és végül átment totális baszásba. Ömlött a férfi segéből a vér, és mintha Guduvát inkább stimulálta volna az, mintsem, hogy hátátratta volna, hogy öt töltény van a testében. A miniszterelnök fájdalmas gyögésbe kezdett a földön, behódolva a migráns fasz teljes uralmának, győzelmének. Ekkor azonban egy szigorúbb küllemű, hideg tekintetű testőr lépett Guduva mögé, és bár az majdnem megfordult, de túl késő volt, egyenesen fejbe lőtte őt. Hiába volt Guduva egy emberi tank, ezzel sajnos az ő teste se tudott mit kezdeni, és a miniszterelnök seggével a faszán dőlt el az egyik irányba. Ömlött az orrából, szájából a vér, és aritmikus rángatózásba kezdett. Ekkor megérkeztek a mentők, és külön autóval mind Guduvát, mind Magyarország miniszterelnökét elszállították. Nem mindennapi látványban volt részük azoknak, akik ezt az egészet ott élőben megtapasztalták. Sokakat megosztott a dolog. Néhányan istenítették Guduvát azért, amit tett. Szerintük jó, hogy végre valaki keményen segbe baszta Magyarország politikai győztesét. Néhányan viszont a halálbüntetés visszaállítását követelték. Azt, hogy Magyarországon legyen elítélve, és hogy példát statuáljanak rajta, hogy ilyenre még csak ne is gondoljon valaki, nem, hogy meg is csinálja. Guduva sok időt töltött a kórházban, azonban az életveszély sosem fenyegette, mert a fejét ért töltény éppen, hogy elkerülte az agyvelőt, alul távozva az állkapocs és nyak közötti részen. Guduva szobája körül rengeteg plüss, lufi és vágott virág volt. Feltehetően azok hagyták ott neki, akik élvezetet leltek abban, hogy mennyire állatias módon cafatokká kurta Magyarország miniszterelnökének vén őszörökkel díszített fingokban rejtőzködő seggét. Viszont itt zárult afolabi Guduva új nyaralása is, ami szám szerint a második volt. Egy sokkal dúsabb, sokkal kellemesebb időtöltés volt, mint az előző, és bár sok dolog nem úgy alakult, ahogyan ő azt eltervezte, még így is jól érezte magát, és szerinte sok embernek és sok állatnak kellemes élvezetet adott itt léte során.